wchodzą przez drzwi. Słońce wkrótce będzie wchodzić raczej przez okno. Osobiście specjalnie podniosłem roletę, by dostało się również do studia Trójki. Oczywiście, jeżeli przebije się przez chmury, ale bądźmy dobrej myśli. Wschód słońca 4:16, czyli dokładnie za 8 minut. A co tam w kalendarzu muzycznym? Między innymi, proszę Państwa, to, że 44 lata kończy Tim McCord, basista grupy Evanescence. To myślę tak, no przypomnijmy sobie ich największy przebój. Na dzień dobry tytuł idealny. Bring Me to Life. So now nade mną. Akurat tak się wydarzyło, że witamy wschód słońca 28 czerwca. Trójka budzi jest 16 po czwartej, chociaż tego słońca w Warszawie niestety nie widać. Ale miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że się przyjaśni. I jest też jubilat. Bogdan Olewicz, autor tekstów, który automatycznie kojarzy się z grupą Perfect, ale też warto przypomnieć, że pisał m.in. dla Budki Suflera czy Lady Punk. Jesteś lekiem na całe zło z repertuaru Prońko. To też jego tekst. To ten pan kończy dziś 77 lat. I napisał także słowa do utworu, który nam zaśpiewa już za chwilę Urszula. To w Trójce. Rysa na szkle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Supermassive Black Hole Muse w Trójce. Trójka budzi 24,5 minuty po czwartej, a lista przebojów Trójki zachęca, na przykład przy porannej kawie, może niekoniecznie teraz, bo o tej porze nie jest to kluczowa czynność, ale troszeczkę później, tak o poranku, może po szóstej, może po siódmej, znaleźć trochę czasu, by stać się częścią, która buduje muzyczny piątkowy wieczór w Trójce. Prosta sytuacja. Głosujesz, decydujesz. Tutaj poleca się strona Trójki. Tak przy okazji właśnie przed chwilą zajrzałem, można przeczytać bardzo budujący, ciekawy artykuł o misiu Paddingtonie, a później również, albo wcześniej, zagłosować między innymi na to nagranie. Anita Lipnicka, proszę Państwa, wraca i to w wielkim stylu. Z miejsca trzeciego listy teraz w Trójce. Amsterdam. Światłem gwiazd Tak sobie przeglądam różnego rodzaju informacje w internecie i okazuje się, że 49 lat temu premierę miała właśnie 28 czerwca bardzo urocza komedia, czyli Wiosna, panie sierżancie. Taki uroczy klimat małomiasteczkowy. A dziś, no tak można powiedzieć, panie sierżancie pogodował wiosna latem. Poranek zdecydowanie rześki, warto założyć jakiś sweterek, lżejszą kurtkę. No i też wychodząc wziąć ze sobą parasol, bo chwilami będzie kropić, a padać błyskać i grzmieć to dzisiaj będzie przez większość dnia. Podobno, tak twierdzą synoptycy na południu. Temperatura też nie rozpieszcza i nie rozpieszczać będzie, bo w ciągu dnia od 17 stopni zaledwie w Białymstoku i w Suwałkach do 22 w Szczecinie, w centrum około 20. Chłodno, no to proszę Państwa, na dzień dobry trójka rozgrzewa od środka. Takie wewnętrzne, muzyczne ciepło. 27 minut do piątej w trójce. Guns N' Roses, Don't Cry. Sorrow.

take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Now, czyli 17 minut do 5, to teraz taka sytuacja na zegarze, trójka budzi. Jak sprawić sobie więcej szczęścia na dzień dobry, na przykład przy pomocy śniadania? Pogoda dziś mało optymistyczna, no, nie jest i nie będzie. Nie to, że jakiś dramat, ale najpiękniejszy dzień lata to na pewno nie będzie. Zatem może tak uszczęśliwić się jedzeniem. Na liście tak zwanych 10 produktów, które dają szczęście, sery, jajka i owsianka, i myślę, że od tego warto zacząć dzień. Ale do tego pomidory, ich na liście akurat nie wiedzieć czemu nie ma. Chociaż tutaj z realizującą program Ireną Dany jesteśmy zgodni, że to jest naprawdę poważny błąd. Pomidor to przecież podstawa. Cytuję panią Irenę, bo to jest piękne. Życie bez pomidorów byłoby nudne. I nagle, słuchając trójki na dzień dobry, mamy bawole serca. Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczył. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. do piątej. Dobra energia na dzień dobry z trójki. Granie w ramach takiego przemieszczania się, wakacyjnych podróży. Chris Rea, The Road to Hell. A my w następny weekend będziemy też nad Bałtykiem, akurat nie na Helu, bliżej Szczecina, czyli konkretnie w Międzyzdrojach. Festiwal Gwiazd od 6 do 8. No nic dziwnego, że trójka też będzie i będą specjalne programy na żywo na antenie. To już teraz anonsuję. Tymczasem świętujemy 77. urodziny znakomitego autora tekstów, czyli Bogdana Olewicza. Jego słowa, trójka budzi, no pary na pewno nie brakuje i jest wręcz perfekt. Lokomotywa z ogłoszenia. Program trzeci. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Przyjemniejsze wakacje, nie czekaj, tylko pobierz z naszej strony aplikację Trójki. Jak na przykład do pracy macie państwo na szóstą, a tutaj już, no właśnie, punktualnie piąta, no to trzeba się ogarniać, no i też przecież dojechać, to nie czekaj, tylko działaj, Trójka będzie cię wspierać i wspiera cały czas. Trójka budzi, o właśnie.